Terus esok terus ngilayang aku terus. Kepada Mas Petro. Karena sudah lama kita mengabdi, maka kami mohon dengan hormat supaya tingkatan saya sama dengan yang mengendang. Oh, kecocak nguntal black. Lagi petambegan tenan lho, gimana mau tenan. Duh, nek salah piye. Terdi kandhani. Ayo. Lulus. Lulus, ora lulus piye wong ambak mung sak penggender penerus ning kowe bojone loro lho kuwi. Ya, weh piye kowe kalah karo kae. Yo, kowe ora rukun kae tak lho. Enggak sanggon lho. Bocah kuwi iya piye tak kowe iki. Wah, ya ampun no, ya piye. Mula sok meguru warana. Nyangone tan kali. Kayak pengapesane mayar. Angger tok gawake jarum ngene wis. Nah, mule disuntak. Serukon lho. Sak omah. Wah. Pengen aku. Piye ta? Wis tau dikandani. Kon nguntal rambut. Jebet aku golek rambut sak tenggok tak ului. Malah mati. Ngerambut uang kok. Rambut kaya dijupuk si jitek. No. Taleni. Terus diobong. Kayak wedang. Terus diombe. Rukun sak nalika. Sesok tak tindak ke. Ini mesti rukun. Wah, piye. Mesti pentungang mesti. Oh, malah remuk-remukan. Malik pelok. Malik pelok, pelok. Mandek sik pelok, pelok. Monggo. Ning nong ning nong, ning nong nong. Anu wak, pelok barang kok. Oh, pelok barang. Oh, iki yo ngrekasake ditintingke pembok mau ngomong sisan. Wong iki kahanan iki sarwa rupa dadi ora. Lah iya, pelok barang. Ya yo wis kalau ditinting. Neng nong neng nong nong nong nong nong nong nong. Neng nong neng nong nong nong neng nong neng nong neng nong neng nong neng nong neng. Kuwi apa kuwi? Kuwi lek jenenge apa kuwi? Neng neng nong neng nong nong nong neng nong nem lang net net nong net net nong. Lah iya kuwi jenenge apa? Lah iya kuwi lho sing nong nong nong nong. Bocah iki nang nong. Kowe iki jane iki ngerti apa ora? Wong ora tau ngerti gendinge senengane ngabani. Ngirimi layang. Kula nyuwun kukur bawok. Cucur wak kukur. Lah. Lah ra iso. Kuwi jenenge apa? Nek sing kaya tok omongke mau, nek ora kleru sarung jagung. Lah ya kuwi. Nong nong nong nong nong nong nong nong nong nemlang nemlang nit nit nang. Ya kuwi sarung jagung. Senajan apa butuhe kuwi tok, ya ben ditandangi kanca-kanca menengah rungokno, Kang.